أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. مخي الله جل جلاله ندي مشركان وكدا اغه بیان کلا چې د باس بعد الموت داږي کایل للی د قیامت نه انکار کوي قیامت اغه نه مني او دې ته د پخوانو خلکو کیسه وایي او دا خبره کوي چې کله انسانیت ریزه ریزه شي او ختم شي ندی به دوباره څوک ژوند کوي. دنین رسطو اللہ جل جلالہ پدی باندے پدی پدی خل باندے اللہ جل جلالہ اقرار کئی چواکی اللہ جل جلالہ داکار کول چیز کا مالک اللہ تعالی دے. نو الله فرمای پیغمبر دین د پوزو کا د دین اقرار طلب کا د ته دلیل استقراری وای. قلوه پیغمبر د کمنګرین د قیامت ته جسو قیامت نه منی لمن الارض زمک د چا د استاد د دې بوتانو دا ومن فی او اغه مخلوقات چې په دې کې دي غرونه سمندرونه دریاګونه بدی زمکه کې چې کم کائنات او مخلوق خور دې نه داد چاره لمن الارض ومن فيها چا د پاره دي د چا د پاره د زمکه واغه سوق چې پزمکه کې دي ان کنتم تعلمون کچری تاسو په دې خبره باندې پوهیږئ نو دا دې د جهل نه وتا د وجه نه وتا الله وی کتا سو پوهیږئ دا اولو کې سوال له آسان سوال له زکا دیتم پتوا چی دازمکا ندی بود پیدا کلی دا ندی مخلوقات دی بود پیدا کلی دی نالاو برمیل سیقولون للہ زرد چی دی با اعترافو کی او تا تا با جواب برگی زکا عقل دینا انکار نکی ندی با مجبور چی دیتا چی تا تا با جواب درگی په زبانې قال سره په خپل به و یا د دې د حالت نه په توله چې دې به خبرو کې چې الارض ومن فيها لله زمکه او زمکه کې چې دې نو دا د الله تعالی دی نو الله وي دا غږ کې د دې نه یو د موسکا چې کلا تاسو زمکه معنی چې دا د الله دزمکی والو مخلوقات و مالکم اللہ تعالی دے دا اللہ دا اللہ مخلوقات نو پدی خبر اقرار کوئے نو افلا تذکرو تا سوولی سوچ نکوئے بیا چی کم ذات ددی مالک دی نو اغا ددی معبود ہم نی خبران دے اندالا چی دا کم ازمکی و دا غید مخلوقات و مالک الله تعالی دې نو هغه دې معبود دې هغه دې د فرض د عبادت لایق دې هغه دې الٰه دې هغه مستحق دې عبادت دې لاول تکرار والا چې دې جواب در کې دغه ته کېږي اتوا سوچ هوګه بل تذکرو تاسو نه پن قبل و دې دلایل کې سوچ نه کوي چې کوم دې مالک دې نو هغه دې الٰه دې او هغه دې د دې د فرض د عبادت لایق دایو سوال د دې منکرینو د بعث ندویم سوالو کا قلوه دې ته پیغمبر د دې اقرار طلب کا د دې مخه ته سوال کیدا و ته وای من رب السماوات السبع دو اسمانونو پالون کې کمال تر زون کې دا سوق دي که په دې کې د استوري دي د انور ته داس په مې را سره ده دینه دو اسمانونو رب سوق دي و رب العرش العظیم او رب د عرش عظیم سوق دي عرش دا الله مخلوق دي د اسمانونو نبر نعوذ بالله من ذلك الله کور ته محتاج نه دی کورین الله خپل ځان ته نسبت کړي دا الله مخلوق دی الله پالون کړي رب الله نو دینه ته پوزو کات چې د رب عرش عظیم عرش عظیم رب چې دی ناغستو د استاتو د بوت ته قبول شو نه ظاهر خبره وا چې دا بوت ځان دی په خپل الله سبحانه تراشل چا دا اوڑو نا جو کڑا چا دا کجورو نا جو کڑا اچا دا گٹو نا جو کڑا خبرم زیان دا ندین دا دپو سکا چا دا دی پالون کیسو ددین اقرار واخلا پری خبر نو لازمی خبر دا دی بجواب کسو ای پیغمبر تا اللہ فرمائی سا قولونا زر دا جدی بو حالا یا قالا بجب بوائی یا حال بدری پری خبر گواشی یدی به وای چې د اسمانونو رب او د عرش لوی داغه رب څوک دی د دې پالون کې تربيت د چا لپاره دی لله د دې تربيت د الله لپاره دی د دې پالون کې الله تعالی نو چې کله په دې خبره اقرار وکي چې د دې دومره لوی او مخلوقات او رب تاسو منه نو پیغمبر دغه ځوته وای قل وای پیغمبر افلا تتقون داغه تربیت منه چې دومره مخلوق پالي ا دغه نه مېره کې هغه سره شریک جوړه یی دا ګیرول وی لاول دا خبرو بیت ما خبرو را بیا دوی داسې ده عربی کې ته دلیل الزامی وي خصم چې کول ګیرول نو دا غږه کې ګیر کې پیغمبر وته وای فلا تتقو تاسو بیا ولې دې دا غرب نه نه یی چې کوم اسمانونو پالي عرش پالي داغه نه ولې نه یریږي داغه سره شریک جوړاوه د عبادت نه کوي تاسو له داغه نه ير نه اختیاروي ډېر بهترین انداز کې ترغیب دی افلا تتقون افلا تذكرون ترغیب دی ته ترغیب ویل کی لاولې وته د سوچ مو کور کړه او دغه الله داسې ساده دلیل ذکر کړو چې باندې ټیم کې یو انسان مخ ته ډېری خبرې وی خو هغه ته سوچ نه کړي الګو دا کار دا شو بس دا سوچ مې نه وتلې پر معمولی خبره ده کدا چې مې کړه وې دا چې باندې شي نو آسان آسان دلیل خود دې توجه هغه طرف ته واړو چې ګوره دور لوی مخلوقات او رب یې منه نو بیا شریک ور سره ولې جوړوي دا ځان له عبادت ولې نه کوي هغه خپل اعلان او خپل عبادت لایق ولې نه کوي پیغمبر د دین دریم اقرار طلب کړ دریم سوال د دې مخه ته کړه هغه څه دی قلو اے پیغمبر من بيدیه ملکوت کل شی د چا په لاس کې ملکوت کل شی بادشاہ د هر یو چیز دی د هر یو چیز بادشاہ داغه بادشاہی د الله جل جلاله د چا په لاس کې دا تاسو دی نه وکړه د هر یو شی بادشاہ د چا په دستي قدرت کې دی و هو چې د ذات یو جیر پنا ور کوي مخلوقات او دا چې د چا بادشاہ ته ولا یو جار علیه اپد باندې پنا نشي ور کولی کده اراده وکي او یو تن راټینګي او تبا کوي نو بیا دې څو بچکولې دې خپل ته داسې بادشاہ را تو خیب په دې پوره کائنات کې د هر شی بادشاہ څوک دی داسې کامل بادشاہ کچره هغه یو شی ته پنا ور کوي نو خو ور کول شي او که هغه یو شی ته zarar ور کوي داغه په مقابله کې بل څو پنا ور کوي نو څو پنا ور کولې څو کې بچکولې نشي مې یوجیر څو پنا ور کوي ولا یو جارو علی او داغه په مقابله کې پنا نشي ور کولې ان کنتم تعلمون که دور پویږي عقل درکی نو استاذ د ابو تان دي خبره ده دلته نو ظاهر خبره الله قران کې آیات نازل کړي الله تعالی وایي وایي اسلوبهم الذباب شي الله استن کیزو کدی نه مچ څه شی تختی نامج ګیروله نشي غماشي ګیروله نشي د خپل بوتانو عجز و تماتلو مخو غلطه طریقې د پلار نیکو جراتینګ کړي بل دام و ته معلوم او تاسو ما بار بار ویلو چې دې مشرکان ته مشرکان زکه وای چې دې ګوره خدای منه د خدای سره شریک منه دا ګوره لومړی دوی اقرار یو کړ کنه پیغمبر د الله خپل وای دې جواب کینی شي ویلې چې دا بوت کله مالک تپوز کی دی به وی الله کله رب تپوز کی نه دی به وی الله او کده بادشاہ او د داسې زور اور بادشاہ چی اغا پناه ورکولی چی خدا اغا نسو مقابل کې پناه نشی ورکولی نا پیغمبر دیب جواب کی وی سا یقولو نظر دا چی دیب وی زبان قال یا حال سرا للہ دا سی بادشایی دی چارا برد تا سمای دیب چی گیر شو دا مشتکان سمندر که بگیر شو دیب اخلی سو اخلاص نکار والی دی تیم که بود کار نور گئی صرف اللہ رو بلے خواه امدان دلنوال بکار چلی گی ورنک بود و سر را چلے دی تیم که کار نگی او تاسو مای دی بده عاجز هم غن دی بده سی کارو کو پسل به چې کوم زکات خیرات و غیره نه به دوی سی کوی دا د الله شته د بوت شه زه قدرت د طرفه به الله ناسو کړی چیغه دا الله به ګرځول نو هغه به چې خلوی شه بهترین بشه نو دی به یره الله تاسو ضرورت ته هغه محتاج نه دی ګره نو به دغه د بوت شه دا د الله شه یعنی دی خبره کې بدیوم اقرار کو چې زموږ د بوت عاجز دی امین جوران من سره پاتې کیږي ندی به سپري خدای الله را پسل غټ شي د نزدې بدی بوته واړو او الله څه کوي په پسل نه باندې دا الله ته واړو نخپل بوتان عاجز غړل او الله سره به شریک غنو خو الله به کوي او طاقت ورغړو خبره مې نه ده نو الله پیغمبر ته فرمایي جواب کوي سو یې یقولن الا زبد چې دی به وای چې د دې مالک داسې مالک خو الله دې بل څوک نشته نو قلت هو پیغمبر چې کلا ذات الوی بادشام اغا گنه نفع انا تو سهرون کم زین تاسو بانده سهر کولشی چه تاسو عقل اعصیر سر داسی خراب شوه ده چه حق ده تا باطل کاری و باطل لرده حق کاری دا بوتان باطل دی داده تا حق کاری او حق و احدانیت دینو لرده باطل کاری پا انا تو سهرون ده کم طرف تاسو بانده سهر کولشی شیطان در بانده سهر کرده عقل ده تا خراب کرده نو حق د تباتل کاری او باطل لرتا حق کاری دی ته دا وای دا خبره معمولی هغه د زور لیدل دی دی کې دا خو د آیاتونو وضاحت شو هر پسې دی کې یو خبره یاد وساته درې واړو آیاتونو کې توحید دا ملکیت چه مالک صرف اللہ تعالی دے دے پورا کائنان اللہ دے کی واحد لا شریک گنل اللہ سر سوک شریک نگر رب صرف اللہ گنل پربوبیت کی اللہ سر سوک شریک نگر او کامل طاقتور مالک صرف اللہ گنل پناہ ورکون کے بادشاہ صرف اللہ گنل دے اللہ سر سوک شریک ہو دا داسې صفات د الله تعالی دی چې فطری طور تقریبا اکثر کافرانو مشرکان مني خبره ده تعالی الله چې پیغمبران را لګل دي نو د دې بیان هم کړی دی خو دلته کې مقصود د دې مخلوقات او راکل دی توحید په عبادت لره خبره ده تعالی مقصود د انبیو زیات تر زور په مخلوقانو باندې تخلیق توحید فی العبادتی ین عبادت صرف دا اللہ سر خاص کو اے دا صفات خودی منل خدای و تبیان پا چی دا منائے نو اللہ پا عبادت کی موحدہ لا شریک کو گنائے دا اللہ سر پا عبادتو کم سوک شریک ہوئے ما نو اصل مین مقصد دا انبیاء اغم مخلوقات رابللی توحید فی العبادت طرف تا چی عبادت بسرف دا چا کی گی دا اللہ تعالی بکی او دا نور صفات طبعا قرآن ذکر کئی اغم ذکر کئی پیغمبرانی بیانی و تقریبا دا دین عام مخلوقات و منکر اغا ندی دا منی چی دا دی کائنات دی چا دی و طاقت دی اغا دا دی مالک دی اغا دا دی بادشاہ دی هغه د دې پالون کړي خو عبادت کې هغه تفریقه په دنیا کې ډیره ده د دې وجې انبیاءو زیات تر زور هغه په توحید اول د الوهیت باندې او توحید په عبادت باندې چې مستحق د عبادت صرف الله تعالی دی الہ صرف هغه دی قل و یفی انبر علی من الارض و چاد پاردان الارض و اسمکا و من نوا مخلوقاتو فی ها چفت اسمکا کدی ان کنتم تعلمونا کچرتا سپوئی گئے سیقولون للہ زرد چدی بووئی للہ دا اللہ دا پاردی اسمکا و داگی مخلوقات نو قل و یفی انبر فلا تذکرونا تا سولی سوچ نکوے ولی پن کبلوے ولی سوچ نکوے دی دلائلو کی قلو ویا پیغمبر مر رب السماوات السبعی سوک فالون کے دے دا اسمانونو رب دے فالون کے دے دا او اسمانونو ورب العرش العظیم و فالون کے دلوی عرش دے سیقولو ناظر دے چدی ووائی لله فالون کے دا دے اللہ دے قلو ویا پیغمبر فلا تتقونا تاسو بیا ولی نیرے گے اللہ سر شریکو لگر زوائے قلو ویا پیغمبر من بیدی من سوک دے آزاد بیدی چی پدست قدرت داغکے پلاس داغکے ملکوتو کل شین بادشان دہر یو شیرے وهو وغا يجير فلا وركوي مخلوقات تا ولا يجار عليه فلا نشور کول پاغ باندې په مقابله داګه نو داسې ذات سوک دې ان كنتم تعلمون لکچرتا زپويګه سيقولون زرد چدي بوای اقرار بوکي لله داسې بچي الله لپاره قولوا يا پیغمبر فانا تسرون پیاس رنگی پتا زبان دې سیر کول شي تاسو اړول شي د حق نه باطل طرف تا الحمدلله رب العالمین و اللهم فضل المتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علی اصحابه و سلام برادران نصیب کین الله خیر و برکت نصیب یا الله جو منش به نصیب کین مده شهادت نصیب کین یا الله تزمنا نازی شو محسن اللہ تعالی